بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يقول الله تعالى آمرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه بأن يبلغ رسالته إلى عباده وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه، ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور، فقال: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي لست بحمد الله بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار قريش. والكاهن هو الذي يأتيه الرأي، هو الذي يأتي الرأي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء. ولا مجنون، وهو الذي يتخبطه الشيطان من المس. طيب، أنا سمع سبحانه وتعالى كتك سورة الطور جانا تلسمام كتك آية 28 na leo tunaendelea na aya 29 mpaka mwisho wa sura hii ambayo ina aya 49. Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallama afikishe ujumbe wake ufike kwa waja wake. Anasema fadhakir, basi wakumbushe. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. نهكو ووي وسباب ينعم زمولا واكو نكوهاني ولا مجنون ولا هكو ونمجنون في المنون ونمون دوزيم. فذكر وزي وكموش. فما أنت هكو ووي بنعمة ربك وسباب ينعم زمولا واكو بكاهن ولا مجنون نكوهاني ولا مجنون مجنون معنى كمن دوزيم هكوة كسباب يكون من نعمش ونمولاواك ويوي ونعمة رسالة ويسلوم يكون من دوزيم ويوي هكو هيفو ولا ويوي سكوهاني وما وبكي خباري زمبنغوني ونجي زمجني لا. أم يقولون شاعر، bali wao wanasema wewe ni mshairi. Am kwa maana ya bali. Am yakuluna shairu, bali wao wanasema wewe ni mshairi. Yani am yakulun albali yakulun anta shairu. Natarabbasu bihi raiba almanun, na sisi tunangoja kwake matukio ya zama ya muangamize. Na sisi tunangoja kwake matukio ya zama, tunangoja tu wakati wake ufike, atakufa huu. Raiba almanun ay qawari ad-dahri, kama anavyosema Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, wal manun wal maut. Yani yakulun nanzuruhu wa nasbir alayhi hatta yatiya alayhi al-maut fanastariha minhu wa min sha'ni. Yani wanasema tunamngojea yeye, tunamsubiria yeye mpaka atakapomjia yeye mauti ili tustarehe sisi, tuepukane na sharia yake. Mungu atamuua tu, wakati wake utafika, atakufilia mbali, tutapumzika sisi. Kwa raibal manun ni yale majanga yanayokuja na matukio mbalimbali yanamwangamiza mtu. Kwa am yaquluna shahirun, bali wao wanasema wewe ni mshairi. Na tarabbasu bihi, na sisi tunangoja kwake yeye. Raibal manun, matukio ya zama yenye kumwangamiza, au matukio ya mauti, yani tusubiri wakati wake wa kifo. Qul, waambie. Qul, waambie. Qul, waambie. Tarabbasu, haya ngojeni. Simasubiri mimi nife? Haya ngojeni, fanyeni subra. Tarabbasu, haya ngojeni. Fa inni ma'akum minal mutarabbisin, hakika mimi niko pamoja na nyinyi katika wenye kungojea. Fa inni, hakika mimi, ma'akum, niko pamoja na nyinyi, minal mutarabbisin, katika wenye kungojea. Tusubirini, masubiri mimi nife? Haya, tungojeeni kwa pamoja. Kwa maana ya kwamba intadhiru fa inni ma'akum muntadhirun usata'lamun liman takunu lahu aqiba al-aqiba wan nusra fi ad-dunya wal akhirah. Tungojeeni tuangalie ni nani ambaye atapata ushindi, nani atapata mwisho mzuri hapa duniani na akhirah. Haya, tusubirini. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha, au zinawaamrisha wao akili zao kusema haya. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha, au zinawaamrisha wao akili zao kuyasema haya. Am hum qaumun taghun, bali wao ni watu waliochupa mipaka. Bali wao ni watu waliochupa mipaka, wamevuka mipaka ya sawasawa kibinadamu. Ahlamuhum ay yaquluhum, kama alivyosema msemaji mmoja katika Waarabu, ahlamuna tazinu aljibala razanata, akili zetu zinalingana kwa zinalingana na majabali na milima kwa uzito. Tuna akili sisi sawasawa nyingi. Kwa ahlam maana yake ni hapa, kwa maana ya uqul, akili. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha, au zinawaamrisha wao akili zao kusema haya. Am hum qaumun taghun, bali wao ni watu waliochupa mipaka. Am yaquluna taqawwala, au wanasema ameizua hii Qur'ani. Am yaquluna, au wanasema taqawwalahu, ameizua hii Qur'ani. Wao wanasema hivyo, bal la yu'minun, bali wao hawaamini tu. Bal la yu'minun, bali wao hawaamini tu, wameamua kukataa ukweli. Kwa hiyo ndio maana wakawa wanasema hayo wanayosema, bal la yu'minun ay kufuruhum huwa alladhi yahmiluhum ala hadhihi almaqala, ule ukafiri wao ndio unaowapelekea kusema maneno haya. Falyatu bihadithin mithlihi in kanu sadiqin, basi na walete maneno mfano wake kama wao ni wa kweli. So wanasema kwamba ameizua hii Qur'an, walete na wao, hebu na wao wazue yao kama haya. Hii ni tahaddi, wamefanyiwa siku nyingi. Allah tabarak wa taala amewapa challenge majini na watu mafasaha katika Waarabu na wale mabingwa katika fununi za maneno, walete biashiri suwari mithlihi, sura kumi tu mfano wake. Kwanza walete Qur'ani mfano wake, hawataweza na hawakuweza. Au walete sura kumi mfano wake, hawakuweza na wala hawataweza. Au walete sura moja tu mfano wake, hawakuweza na hawataweza. Kama hawakuweza hapo zamani kwa watu ambao walikuwa ni mabingwa katika ufasaha wa lugha ya Kiarabu, hawataweza hivi sasa. Hawataweza hivi sasa katika wakati ambapo kiwango cha ufasaha kimeshuka kwa asilimia kubwa kabisa. hawatapatikana watu kama kina Mrui Qais wenye maneno, kina Zuhair bin Abi Sulma, wakina Amr bin Kulthum, kina Arab, kina Labid na wengineo katika fusahau al-Arab ambao wengine walikuwa kabla ya Mtume SAW kwa miaka 400 na kuendelea huko nyuma, walikuwa ni mafasaha na maneno yao kwa Waarabu ni hujja. Sasa ikiwa wale walio na ufasaha huo hawakuweza kuleta maneno ya ufasaha yaliyo kwenye kiwango cha Qur'an, itawezekana vipi katika wakati wa sasa ambao watu wamepoteza kabisa mvuto katika ile lugha yenyewe tu ya Kiarabu na makosa mengi? Kwa haitawezekana, ina maana jambo tayari lishashindikana hilo. Kwa hiyo walipewa challenge hiyo, lakini hawakuiweza kuonyesha ya kwamba kama ni kweli ni rahisi Muhammad kuzuazua tu maneno, kama ni rahisi basi na nyinyi fanyeni, mleteni mfano, kaeni vikundi tungeni, mkishindwa mjue kwamba haya si maneno yake, kwa sababu yeye amezalikana baina yenu nyinyi, hakwenda mahali popote wala hakusomea mahali popote. Sasa kama ikiwa amezalikana baina yenu nyinyi, nyinyi ndio wazee wake, hapo pana majumba zake, pana maami zake, wakubwa zake, wadogo zake, alafu analeta maneno ambayo mpangilio wake na uzito wake na uhakika wake, kwa maana kwamba yale yanothibitika yanayotokea, maneno anayoyaleta yako kwenye kiwango ambacho nyinyi hamwezi, si bure, si yake haya. Na kama ni hivyo, kama yawezekana, basi kaeni na nyinyi mtungeni, yaelezee habari za watu waliopita huko nyuma, alafu habari hizo ziwe ni kweli, mkaulize kwa ahli kitabi, mkaulize kwa wengineo kwamba haya naosema eti ni kweli yako. Mkienda kuuliza na kwamba ni kweli hapo, haya na nyinyi leteni yenu kama hayo, muunde, alafu mkaulize, je ni kweli, alafu mwambie kweli. Yani mtajua habari za Nuh, habari za Hud, habari za Saleh, habari za Lut, habari za Ibrahim, Musa na kaumu yake na wengineo, zote mzieleze hizo habari kwa ufundi kabisa, bila ya kuchukua mahali popote, kama alivyofanya Muhammad. Sikazua na nyinyi zueni yenu, alafu yaafikiane na ukweli. Sikwambii habari za mambo yatakayokuja huko mbeleni, kiyama na mengineyo, na nyinyi tungeni yenu, mlete katika hali ya ufasaha itakofanana na maneno ya Muhammad. Walishindwa, hawakuweza, na vipi wataweza na haya ni maneno ya Rabbul Alamin, Mola wa viumbe. Kwa am yaquluna taqawwalahu, au wanasema ameizua hii Qur'ani, bal la yu'minun, bali wao hawaamini tu. Falyatu bihadithin mithlihi, basi na walete maneno mfano wake, in kanu sadiqin, kama wao ni wakweli. Am khuliqu min ghairi shay'in, au wao wameumbwa pasi na kutokana na kitu chochote. Am humul khaliqun, au wao ndio waumbaji. Hivi wao wameumbwa pasi na kuwa wametokana na kitu chochote, au wao ndio walioumba? Jawabu ni kwamba hapana, wao wameumbwa kutokana na kitu. Ni kitu gani? Kwa maana la hadha wala hadha, sio wao walioumba wala si kwamba wao hawatokani na kitu, bali Allah tabaraka wa ta'ala ndiye aliyewaumba baada ya kuwa hawako katika huu ulimwengu, na amewaumba mimma illahin, kutokana na maji yaliyodhalili kabisa, maji duni, kutokana na mani. Kwa wao wameumbwa na kila kitu, milima iliyokuwepo Makka, mbingu na ardhi, nyota na kila kitu wamekikuta, sio wao waliumba, na wao hilo wanalikiri. Tayyib, kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, am khalaqu as-samawati wal ardh, au wao ndio walioumba mbingu na ardhi. Bal la yuqinun, bali wao hawayaqini tu, si hivyo, isipokuwa wao wameamua tu kukataa, hawataki ukweli, hawayaqini tu, hawaukubali tu ukweli, lakini wao wanajua kwamba sio walioumbwa, sio walioumba, hawakuumba, hawakujiumba wenyewe, wala wao sio waumbaji wa mbingu na ardhi. Am indahum khazainu rabbika, au wana wao hazina za Mola wako, am humul musaytirun, au wao ndio wenye kutawala, hazina za Mola wako ziko kwao? Jawabu ni kwamba hapana, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kumiliki hazina na mafatih, mafatihul ghaib. Yeye ndiye anayemiliki kila kitu na ndiye anayegawa riziki za waja. Kwa hiyo wao hawana chochote. Am lahum sullamun yastami'una fihi, au wana wao ngazi za kupandia mbinguni, wanasikilizia huko. Kumkataa huyu mtume sallallahu alaihi wasallam na hii Qur'ani kwamba si kweli, labda pingine wao wana njia na ngazi za kuweza kupanda, wanakwenda mpaka mbinguni, wanasikiliza maneno ya kweli ni yapi, yakawa hayo ndiyo ya kweli, haya anayosema Muhammad si ya kweli. Kwa am lahum sullamun, au wana wao ngazi za kupandia mbinguni, yastami'una fihi, wanasikilizia huko, faliyati mustami'uhum bisultanin mubin, basi na alete msikilizaji wao hoja zilizo wazi. Huyo anayekwenda kusikiliza alete hoja zilizo wazi kuthibitisha kwamba haya anayosema yeye ni ya kweli na anayosema Muhammad ni ya uongo. Faliyati mustami'uhum bisultanin mubin, basi na alete msikilizaji wao hoja zilizo wazi. Amlahu albanatu walakumul banun, au ana yeye Allah watoto wa kike na wao wana watoto wa kiume. Sioona wanavyosema, kwa sababu wana khurafa zile, wanarithishana khurafati, ni mazungumzo na maneno ya kubuni ambayo hayana mashiko, inafanana na vigano vya watu wakali. Sasa katika khurafati wanazorithishana, wao wanaambiana kwamba malaika ni watoto wa kike wa Allah. Wanasema malaika ni watoto wa kike wa Allah. Kwa hiyo Allah na watoto, na watoto wenyewe ni wa kike, na hao watoto wa kike wenyewe ndio hao malaika. Haya maneno yalikuwa yakiambizana kuonyesha kwamba wao hawana ukweli katika maneno yao. Hili tu wanalozungumza ni la uongo. Sasa Allah anasema, mbona mwamnasibishia Allah watoto wa kike? Kwa hiyo yeye ndio mwenye watoto wa kike tu, nyinyi watoto wenu wa kiume. Kwa sababu nyinyi mkibashiriwa na mkipewa habari kwamba ahali zenu wamejifungua, na ukapewa habari ya mtoto wa kike, uso wako unasawijika. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala huni am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Allah subhanahu wa ta'ala anawaelezea Makuraishi wa Makka kwamba anapobashiriwa mmoja wao kwa mtoto wa kiume, mtoto wa kike, basi unabadilika uso wake na unakuwa mweusi, unasawijika kabisa, unajisikia aibu. Yatawara min alqaum, tena isitoshe anakwenda kujificha, anawakimbia watu maskani, hata kuja kama ni mwezi, miezi miwili, hamuoni bwana fulani kwa bahari yuko, lakini hamumuoni, kujificha. Min su'i ma bushira bih, kutokana na ubaya wa kile alichopewa habari nacho. Ile habari aliyopewa kwake yeye ni mbaya. Atakuwaje mtoto wa kike mimi? Ayumsikuhu ala ahuni, basi atamzuia akae naye hali ya kuwa katika unyonge. Basi ndio wangu, nimejaliwa, nitafanyaje bwana? Lakini mnyonge kabisa, hana nguvu. Am yadusuhu fi turab, au atakwenda kumfukia katika mchanga, amziki mzima. Ala saa baya, fahamuni, ni vibaya kabisa wanavyofanya, wanavyohukumu. Sasa nyinyi watoto wa kike hamuwataki, lakini wakati huo huo mnawanasibisha watoto wa kike hao kwa Allah aliyewaumba. Astafa albanat ala albanin, katika sura nyingine, hivi amejichagulia watoto wa kike kwa kuacha watoto wa kiume? Na hapa anamwambia amlakumul banatu amlahul banatu walakumul banun, au ana yeye Allah watoto wa kike na wao wana watoto wa kiume, na nyinyi mna watoto wa kiume, walakum, na mna nyinyi, albanun, watoto wa kiume. Am tasaluhum ajra, au wewe Muhammad unawaomba wao ujira, labda kuna kiingilio cha kuingia kwenye Uislamu, kwamba maana ukitaka kuingia kwenye Uislamu toa ngamia 500 ndio ujira wako. Ukitaka kuswali ukishamaliza unalipia naingia msikitini kwa pesa, unawaomba ujira? Am tasaluhum ajra, au unawaomba wao, au wewe Muhammad unawaomba wao ujira? Fahum min maghramin muthqalun, na wao kwa sababu ya gharama ni wenye kuelemewa. Fahum min maghramin muthqalun, na wao kwa sababu ya gharama ni wenye kuelemewa. Pengine hawataki kuamini kwa sababu kuna malipo, kuna kodi imewekwa, kwa hiyo kodi hii inawaelemea, ndio maana hawataki kuslimu. Ndio hivyo jawabu? Hapana, hakuna jambo hilo. Am indahumul ghaib, au wana wao elimu ya ghaib, yani elimu ya yale yaliyofishikamana, elimu ya kujua vizazi na vifo, elimu ya kujua kiyama na matukio mbalimbali yatakayokuja huko mbeleni, wana ujuzi wa mambo hayo? Am lahum am indahumul ghaib, au wana wao elimu ya ghaib? Fahum yaktubun, kwa hiyo wao wanaandika, wana maandishi walioandika kuhusiana na elimu ya ghaib? Bila shaka hawana, kwa sababu ghaibu yote ni Allah subhanahu wa ta'ala. Am yuriduna kaida, au wao wanakusudia kufanya vitimbi? Am yuriduna kaida, au wao wanakusudia kufanya vitimbi? Falladhina kafaru humul makidun, basi wale ambao wamekufuru vitawarejea wenyewe vitimbi vyao. Basi wale ambao wamekufuru vitawarejea wenyewe vitimbi vyao, zile hila na vitimbi na hadaa wanazozifanya kumfanyia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, vitimbi hivyo vitawarejea wao wenyewe. Na yote anayefanya hila na hadaa na kufanya vitimbi vya chini chini dhidi ya Uislamu na Waislamu, wala yahiqu al-makru sayyi'u illa bi ahlihi, havirudi vile vitimbi vibaya isipokuwa kwa yule mwenye vitimbi vyake. Kile unapofanya njama mbaya na ovu dhidi ya Uislamu na Waislamu, hatima yake vitimbi vile vitakurejea wewe mwenyewe. Kwa hiyo falladhina kafaru, basi wale ambao wamekufuru, humul makidun, vitawarejea wenyewe vitimbi vyao, ndio wenye kufanywa vitimbi wao. Am lahum ilahun ghayru Allahi, au wana wao muabudiwa mwingine asiyekuwa Allah? Am lahum ilahun, au wana wao muabudiwa mwingine wa haki yani asiyekuwa Allah? Subhanallah, kutakasika kwa Allah. Amma yushrikun, na kile ambacho wanamshirikisha. Subhanallah, kutakasika kwa Allah. Amma, na kile ambacho yushrikun, wanamshirikisha. Allah ametakasika kuwa anamshirika, kwa vile wanavyovifanya kuwa ni washirika na Allah tabarak wa taala, Allah ametakasika navyo. Wa in yarau kisfan minas samai saqita, na pindi wakiona, na wakiona kipande cha mbingu ni chenye kuanguka. Wa in yarau kisfan, na wakiona kipande cha mbingu. Wa in yarau kisfan minas samai, na wakiona kipande cha mbingu. Saqitan, ni chenye kuanguka. Yaqulu, wanasema. Sahabun markumun, haya ni mawingu yenye kubebana. Sahabun markumun, haya ni mawingu yenye kubebana, yani mutarakim, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine. Walau fatahna alayhim baban minas samai fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'hurun. Yaani kuonyesha kwamba hawa hawawezi kuamini kutokana na ukaidi walionao. Anasema hata ijapokuwa tungiwafungulia sisi milango ya mbinguni, fadhallu fihi ya'rujun, wakawa kupitia kwenye milango hiyo wanapanda kwenda mbinguni. Tukawafungulia kwamba sasa nini, Makureshi wa Maka, mtu anataka kwenda mbinguni, mlango huwapa apite afiki mpaka juu, Lakalu wangelisema, innama sukirat abisaruna. Hakika hapa na vingine ya meleweshwa macho yetu. Sisi tumepewa ulevi, sisi tumeleweshwa, bal nahnu mashurun, au bal nahnu qaumun mashurun. Sisi ni watu tuliorogwa. Haiwezekani, itakuwa huu ni uchawi huu. Hata kama wachukuliwa wapelekwa mbinguni, bado watasema kuwa huu ni uchawi. Bali hata waone kipande cha mbingu katika pale pap kimeanguka. Jamani aminini, watasema sahabun marqum. Sahabun marqum. Hiki ni kipande cha mbingu kilichopandana. Kipande cha mawingu, mawingu waliopandana tu, hamna kitu hapo. Wa yara kisfan minas samaa'i saaqita. Ijapo wakiona kipande cha mbingu ni chenye kuanguka, yakulu wangesema au watasema sahabun marqum, ni mawingu yenye kubebana, imepandanika baadhi yake juu ya baadhi nyingine, ndo marqum. Fadharuhum, waache wao, hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun, mpaka watakapokutana na siku yao ambayo watafishwa, yani siku watakayokufa. Waache wao, dharuhum, fadharuhum ay da'ahum, hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun wa dhalika yawm alqiyamah, na hiyo ni siku ya kiyama. La yughni anhum kaiduhum shay'a, yawma la yughni anhum kaiduhum shay'a, siku ambayo havitawasaidia wao vitimbi vyao kitu chochote. Yawma la yughni anhum, siku ambayo havitawasaidia wao kaiduhum vitimbi vyao shay'an kitu chochote. Wala hum yunsarun, na wala wao hawatanusuriwa katika siku hiyo, hawatapata msaada wowote kutoka kwa yoyote yule, hawatanusuriwa na Allah tabaraka wa taala, wala yoyote walimtarajia wao. Wa inna lilladhina zalamu adhaban, wa inna lilladhina zalamu adhaban duna dhalik, na hakika watapata wale waliodhulumu adhabu nyingine isiyokuwa hiyo, watapata adhabu nyingine kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walanudhiqannahum min al'adhabi al'adna duna al'adhabi al'akbar la'allahum yarji'un, na wallahi tutawaondesha wao adhabu ndogo pasi na ile adhabu kubwa. Wanawachuoni wanaelezea kupitia aya hii kwamba huu ni ushahidi wa adhabu ya kabri, kwamba kuna adhabu al'adna ambayo ni adhabu ya kaburini, alafu kuna adhabu nyingine kubwa. Walanudhiqannahum min al'adhabi al'adna duna al'adhabi al'akbar, kutawaonjesha wao ile adhabu kubwa, adhabu ndogo na karibu, kinyume na ile adhabu kubwa, la'allahum yarji'un, huenda wao wakarudi wakaacha ufasiki wao. Sasa hakika wale ambao wamedhulumu watapata adhabu isiyokuwa hiyo, adhabu nyingine isiyokuwa hiyo. Walakin aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wao hawajui. Wasbir li hukmi rabbik, na endelea kusubiri hukumu ya Mola wako. Fa innaka bi a'yunina, hakika wewe ukatika uangalizi wa macho yetu. Wasbir, subiri, na endelea kusubiri. Li hukmi rabbik, hukumu ya Mola wako. Fa innaka, hakika wewe Muhammad, bi a'yunina, ukatika uangalizi wa macho yetu. Wasabbih bihamdi rabbik, na mtakase pamoja na kumsifu Mola wako. Hina taqum, wakati unaposimama. Hina taqum, wakati unaposimama kwa ajili ya sala, takase Mola wako. Baadhi wanawachuoni wakaeleza, wasema maana yake ni kusema subhanallah, subhanaka allahumma bihamdik, wa tabaraka ismuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Dua ya nini? Katika dua za istiftah, yani dua za kufungua swala. Kumsabih Mola wako wakati huo, pamoja na kumhimidi wakati unaposimama kwa ajili ya swala. Wa min al-layl, na katika sehemu ya usiku, fasabbihu, pia mtakase yeye. Wa min al-layl, na katika sehemu ya usiku, fasabbihu, pia mtakase yeye. Wa idbara an-nujum, na zinapotua nyota. Wa idbara an-nujum, na zinapotua nyota. Suratu At-Turi imekwisha. na insha Allah katika darasa litakalokuja tutaanza sura nyingine, suratul najm. Lakini bado kwa sababu tuliafikiana kwamba tunasoma kwa maelezo mafupi mafupi ili tuweze kusimaliza, tumemaliza juzuu ya 26 na sasa tukujuzuu ya 27. Juzuu ya 27 tutasoma suratu Adh-Dhariyat na leo tumekamilisha At-Tur. Kwa hiyo inshallah mbele yetu tuna suratu An-Najm. Kuna An-Najm, kuna Al-Qamar, kuna Ar-Rahman, kuna Al-Waqi'a, kuna Al-Hadid. Sasa tutaangalia katika masiku yanapokwenda, iliyokuwa ahsan ni kurudi juu kwenye Ghafir kuteremka chini, au iliyokuwa bora zaidi ni kuendelea na juzu ya Qad Sami'a. Ipi ilikuwa ahsan? Tukasoma suratul Mujadala, suratul Hashr na nyinginezo mpaka At-Tahrim, au tuanze Ghafir huko kisha Fussilat tuanze na kusudia juzu ya 25 Zukhruf, kuna Al-Jathiya, kuna Dukhan, Dukhan, Jathiya, ilo bora vipi mbele kuteremka huku Qad Sami'a? Yani tutamaliza mpaka Qad Sami'a, takuwa tumepata juzu ya Ahqaf, juzu ya Dhariyat, alafu na juzu ya Qad Sami'a. Saangalia huko mbeleni kama itabidi tusome sura nzima nzima kwa siku, kwa sababu siku zimeisha, sio? Tukisema sura moja tusome mara mbili, siku zitatukubali, hata tukubalia, itafika wakati Ramadhani itakuwa imeisha na hakuna tena, hakuna wakati tena kusoma. Tutaangalia inshaallah zile sura ambazo zitakuwa zina aya fupi, tutasoma kwa pamoja. Yani tusome kwa mkupo mmoja, darasa moja, sura moja. Kitu cha msingi ni kuzingatia tarjama, kwa sababu tarjama hii tunayoifanya imechujwa kwa kuzingatia mweko wa maneno na irabu zake, moja hili, lakini pia kwa kuzingatia masaili ya itikadi. Ni muhimu sana kwa sababu tunafahamu matatizo yaliyomo katika tarajum nyingi za Kiswahili. Ulitangulia Allah wasamehe na walipe kila la kheri, na Sheikh Abdullah Salih Al-Farisi kina Al-Barwani na wengineo, lakini bado kuna matatizo makubwa katika tarjama za Kiswahili na hakuna aliyesalimika. Kwa hiyo kitu cha msingi ni kuzingatia sana mweko wa maneno yalivyo pamoja na itikadi, ni masala muhimu sana. Tahrifu na masala ya tawili yamepatikana sana kutokana na mazingira ya waliofanya tarjama, mazingira waliosomea na waliokulia. Kwa bado kunahitaji kutazamwa sana. Mfano wazi tu tumesema tafsiri tu ya Bismillahir Rahmanir Rahim. Sheikh Farisi Allah amrahimu amefanya tawili katika sehemu hii, bali la kusema kwa jina la Allah mwenye kurehemu, mwingi wa kurehemu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, akatafsiri mwenye kuneemesha neema kubwa, mwenye kuneemesha neema ndogo, ambapo ni sawa, si sawa sawa kwa mujibu wa itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Sasa mfano wa mambo kama haya yako mengi, lakini sisi hatuwezi kusema yani kuwashambulia wao, ni kuwaombea maghfira na kuwaombea msamaha kwa ile juhudi walioifanya na kule kuteleza kulipotokea. Tungeomba makusudia kheri, lakini kutokana na mazingira walio somea na mashaikh zao waliowasomesha na vitabu walivyotumia katika kufanya tarjama, ndio haya yaliyotokea na hakuna aliyekamilika. Na insha Allah tutaangalia ndio kwa wepesi wepesi ni kusogea mbele, yani kuteremka kujuzuu 27 ikiisha tujuzuu 28. Sasa kama wakati tukuwepo tumemaliza, basi tutaanza huko juu tena, sio hapo Dhariyat, pia tukaanza Yasin. Lakini siku zenyewe ni ayyaman ma'dudat. Tumemaliza. Naam, tafadhali. Na tutawakutanisha wao na mahuru al-ainam. kwenye mimba. Kuhusu swali la kwanza, si swali katika misingi ya nini ya maswali, kwa sababu unauliza mambo ya ghaibu ambayo hayakufafanuliwa. Sisi tumeelezewa kwa itlaki tu kwamba watakaoingia peponi watapata mahuru laini. Huyo anayetaka kututoa katika asili atuambie, isipokuwa pepo fulani ndio hakuna mahuru laini. Pepo ziko nne, milango yake iko minane, na ushahidi wa kuwa pepo ziko nne ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ukisoma suratul Rahman ukizingatia utaona pepo ziko nne. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema jannatani min dhahab aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, pepo mbili ni za dhahabu vyombo vyake na kila kilichomo ndani yake, na pepo mbili ni za fedha vyombo vyake na vile vilivyomo ndani yake. Na watu watawezeshwa mahuru al-ain, as-sabiqun as-sabiqun ashabu al-yamin, watapewa wake hao. Sasa ukitaka kwenda kinyume na asili, dalili hili ni jambo. Jambo la pili ni kuhusiana na mwanamke aliyekufa akiwa ameolewa na zaidi ya mwanamume mmoja, pengine wanaume watatu, kama vile ilivyotokea kwa Asma bintu Abi Bakr, ambaye alikuwa ameolewa na Asma bintu Umais. Asma bintu Umais yule aliolewa na Zubair na Jaafar at-Tayyar. Jaafar aliuawa katika vita vya Mu'ta, akaolewa na Abu Bakr as-Siddiq, akazaliwa Muhammad bin Abi Bakr. Abu Bakr alipofariki akaolewa na Ali bin Abi Talib, wote yani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wote wabashiriwa pepo, wataingia peponi. Sasa huyu Asma bintu Umais akienda peponi, yule mume wake ni yupi? Kauli iliyo na nguvu katika kauli za wanawachuoni katika maelezo ya jambo hili, yule wa mwisho ndio mume wake. Yule wa mwisho ndiye atakayekuwa mumewe katika janna. Na kwa sababu hiyo basi pia wala watu hawataoneana, hawatawekeana vifundo kwamba kumbe mimi nilikufa fulani kamua mke wangu bwana. Wanazaala ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika vitu vya mwanzo kabla hawajaingia peponi, tutanyofoa katika vifua vyao mifundo na watakuwa wao ni ndugu. Kwa kitu kinyongo katika pepo itakuwa hakuna. Kwa hiyo mke mume wake ni yule alikuwa wa mwisho. Wengine wanahusia tu, sawa wewe olewa tu. Ndio basi tena hiyo. Wakidhani kwa maisha ya janna ni kama maisha ya duniani, kuna tofauti. Swala eda halina utata. Eda ya mwanamke aliyekuwa na mimba atakapoachwa kuwa eda yake ni kuzaa mimba, kwa sababu Qur'ani ndivyo ilivyosema, wa ulatul ahmali, na wenye ujauzito ajaluhun, eda zao wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahun, ni kuzaa mimba zao. Basi isipokuwa wametofautiana wanachuoni. Al-Hafidh ibn Hajar katika Fathul Bari juzu ya 8 alipokuwa akielezea tafsiri aya hii, akaelezea msimamo wa Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma na wengineo kwamba kitakachoangaliwa ni abadul ajalaini, iliyokuwa mbali katika ile mida miwili, kwa sababu huyu mwanamke ana mimba na ameachwa. Je, tutampa hukumu ya eda ya mwanamke aliyeachwa ambaye itakuwa ni thalathat quru, yani tafsiri hivi, tahara au hedhi? Hedhi tatu kwa madhhabi iliyo sahihi. Je, ataangalia hedhi tatu au atasubiria mpaka azae mimba? Sasa Ibn Abbas anasema ataangalia ipi iko mbali. Kama mathalan ameachwa leo kwa sababu ya pressure ya kuachwa akajifungua kesho, pengine huku na huku mpaka uchungu amejifungua, ndio basi ataambiwa kwamba wewe endelea kukaeda mpaka miezi mitatu ishe, kumsimama Ibn Abbas. La mathalan ikiangaliwa kwamba miezi mitatu ndio kidogo na kujifungua ndio miezi mingi, basi atasubiri ile ya kujifungua. Lakini kauli iliyo sawa sawa na iliyokuwa na nguvu, hakuna tofauti. Kwa hiyo kama mwanamke ataachwa leo sasa hivi, baada ya magharibi akajifungua, eda yake itakuwa imeisha. Hii ndio sawa, eda itakuwa imekwisha. Na sio kujifungua lazima apate uchungu azae, bali akiavya mimba kama wanavyosema, mimba ikaharibika mathalan, ikatoka ikachoropoka mimba, basi hata kule kuchoropoka mimba inahesabika kwamba wadhaat hamlaha, ule mzigo wake ameutua, kwa maana amezaa. Kwa hiyo eda yake itakuwa imekwisha. Kwa nas hakuna tafsiri katika nas, ulatu lahmali ajaluhunna yadhana hamlahun. Kwa hiyo hilo lina ishkali, hata kama ikiwa ni masaa tu, bali hata kama muda wa mimba itarifuka, pingine ameachwa leo ndio mimba ameshika uzito leo au kesho au jana yake mathalan, kama ni kesho itakuwa hisabiki kwa sababu sio yake, sio itakuwa ipata wapi? Ameachwa leo sasa jana yake pingine ndio kapata ujauzito, au wiki moja au mwezi, basi atasubiria hata kama mimba itarifuka kwa muda wa miaka miwili. Jaiz, ni jambo linafaa. Tasadduq lilmayit ni amrun jaiz, katika mambo ya birri kama haya, kutenda wema kama hivi ni jaiz kumfanya wema. Hadithi ziko imethibiti katika hilo, inna ummi uftulitat nafsuha walam tusi afa atasaddaq anha. Ha, jawabu qala naam. Mwanamke alikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema mama yangu mimi alikufa kwa ghafla, hakuhusia, na lau angehusia angetoa sadaka, je ni mtolee sadaka? Anamwambia naam. Ama masuala ya kuhusisha kwamba siku ya 40, kwa nini iwe siku ya 40? Siku tatu, kwa nini iwe tatu? Lakini swala la kutasaddaq kwa ajili ya baba yako, mama yako na mwingineyo katika vitu vya kheri, ukanunua misahafu ukapeleka misikitini, ukachimba kisima kwa ajili yake, ukawalisha maskini, zote zilibiri zinaendelea, nafaa. Ama takhsis ayyam muayyana, kwamba siku ya leo sasa, leo ndio siku aliyofariki mzee, kwa hiyo utakanifanya hauli yake, la, ile halina dalili juu yake. Ama kwa itlaq, ahadithi ziko wazi kabisa. Ipi hiyo hitima? Si ndio 40 tunazungumza ambayo haiko hitima na siku zao maalum, takhsis ya siku maalum usema 40, hili jambo haliko manzala Allahu biha min sultan. Naona Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati mwingine alikuwa akichinja mbuzi kwa ajili ya bibi, yani bibi Khadija, na akitoa sadaka akiwapa marafiki zake sadaka, anapeleka kwa marafiki zake, anawafanyia, anawaunga marafiki zake kwa kumfanyia wema mayiti, wewe kumlisha maskini mayiti, kumpa chakula na kumpa nguo au kumpa pesa, yani maskini ukampa kwa ajili ya mayiti, si jambo lilokatazwa katika sheria, bali ahadithi ziko wazi kabisa. Kumfanyia haji, kuna baadhi ya mambo hayakubali niaba, mfano uwezi kusema naswali raka hizi mbili kwa ajili ya babangu, haya mambo hayajaingiza niaba. Kadhalika katika mambo ambayo yameleta utata kwamba je, yanakubali niaba, mfano adhkari, nasema nafanya adhkari hizi zimwendee thawabu yake baba yangu, hii iko? Au nasoma hii Qur'ani kisomo chake kimfikie mayiti, iko. Haya ndio hili ndio lenye utata pia. Je, ni sawa au si sawa? Kina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na wengineo wanasema ni sawa kwa sababu ni katika sampuli za ibada za birr. Wengine wanasema hapana, si sawa. Kinachozungumzwa hapa ni suala la kusema kwamba sasa leo 40 ya bwana fulani ukaanza kupika vyakula. Si lazima ya pilau, hata ukipika mkate tutakuuliza 40 imetoka wapi? Kwa nini isiwe 20? Hapa ndio kwenye khurafa sasa. Unaelewa? Kwa nini isiwe 10? Mpaka useme hii 40, lete dalili. Lete dalili sasa. Kwa maiti katika kichwa, kwa maiti kwenye. Lete dalili. Mambo na kama kweli haacha katika sasa. Ndivyo tulivyofundishwa. Am indahumul ghaib fahum yaktubun. Kwa hili jambo takuwa haliko. Ama tasadduku ala al-itlaq, hili jambo liko. Ukienda umra ukamfanyia baba yako, ukamfanyia mama yako, ukienda haji, ikiwa mwenye ushafanya haji, ni jambo liko katika dini. Mfahamu? Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.